نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت زمای زسمندو دا دنیا چې الله کله نتیدا کړی نو په موږ او تاسو ټول باندې فنا لیکلی مخ کې یارستو زموږ د ټول د دې فانی دنیا نتللی او دا د غمونو یو جال دا د مصیبتونو یو جال دا علما کرام طلبا ناسی انبیاء علیهم السلام خصوصیت او چې د دنیا نه بدل لای ته یو اختیار ملاوي دو خو یو پیغمبر په دې غمونو فانی دنیا کې د پاتې کېدو داغه تمنا یې نه کړی. حضرت موسی علیه السلام بارکی چې څنګه د بخاری شریف حدیث راځي ملک الموت راغې ای په سپیړه والو علما لیکلي ملک الموت پیجندل نو د کور ته د سړی په شکل کې را دن شو زموږ د شریعت مسله دا ده چې څوک کور ته را دن شي ناغه به اجازه ته ناغه نه سترګ وباسي. نو د موسی علیه السلام دا سترګ استل د شریعت موافق ملک الموت الله ته واپس لاړو یا الله ته خوځي هدا سي بندل لګلم چې هغه مرګ نه غوړي ویزه واپس لاړ شو ورته وای چې دغه په شابانه لاس کېدا او سمره ویخته چې د لاس مبارک د لاندې رال نو هغه عمر بدر کوم وی بیا به مرګي وی بس اوس مې مرګ وخته. نو لکه څنګه تاسو ته مخکې علما کرام وای چې دا زموږ د ټولو شریک یو غم دی او موږ لکه د خپلو بچو په نزیات دی ته دعا کوله ځکه دا زموږ د شیخ صاحب یو ځای دی او په مولانا صاحب آبادو موږ وی چې انشاءالله ای نفس بدا بادی خدا الله رب العزت سره سکمه نشتا ربی کریم دی مونږ او تاسو ته مولانا ته په دې تکلیف کې صبر راکی او دا د چا په اختیار کې نه وی. نبی کریم علیه السلام هم دغه شان یو بچی اخر کې چې پاتې و ابراهیم نو د الله حبیب بدور مینا کولا چې قبله و شبه کله به خپل بچی بویول لکه ګوی ګل چې سړی بویای او کله به خکلولو. نو دا الله حبیب پس خبرو شو چې ابراهیم بیمار دی نو لاسو کې ورته روچت شو و ابراهیم یجود بنفسه هغه خپل نفس ورکولو د الله د حبیب مخکې مبارک روان شوی وی زړه غم جنیږي د سترګو نه اوښکې ځي مونږ په بلتون خفیو خو د الله په فیصله کې څوک څه ویلی شي. تاسو ټول ګوره د شریعت حکم دا دی مونږ وختي نه چې خبر اورېدلې نو دغه مسنونه دعا کوو یو خو انا لله و انا الیه راجعون ټول وایې بل اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. الله دې مولانا ته دا غي کور والو تا او دې ټول مرګرو ته صبر جمیل ورکی او دا الله خزانو کی کمی نشته الله دې دې نعم البدل ولا ورکی او دا ګوره د الله د حبیب د خبرو د پاره د تجربه ضرورت نی تجربه سره خو خلک د انګریز خبره مانی. نبی کریم علیه السلام فرمایلی چا چې مصیبت کې دا دعا وې یو به الله صبر ورکای بل به داغه نعم البدل ورکای. ام سلمہ رضی الله عنها فرمای چې زما خاوند ابو سلمہ رضی الله عنه کور سراغ وینن مې د الله د حبیب نه عجیب مسله و اوریدا چې په چا غم او مصیبت راغی او دی وی چې اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الله با اجر مور کوي دینه بهتر خلیفہ به مور کوي. وای دا دعا مې زکا سورہ ز پس ابو سلمہ رضی الله عنه وفات شو وای ما وی دو هجرتونه کړی یو د حبشی او یو د مدینه منوره او بدری صحابی دی د دغون ته بلا سوکی نو چې کله داغه عدت ختم شو نو جناب نبی کریم علیہ السلام ورته د نکاح پیغام ولېګلو نو ام سلمہ مخی عام صحابیه وا بیا په امهات المؤمنین کې شوا او الله دور کمال ورکو چې د صحیح قول مطابق په ټول امهات المؤمنین کې دا اخیره کې وفات تا. نو الہ العالمین ټول ګور دا ورت کوي که سونه کرت مو کو نو دا به کم وی حسبنا الله ونعم الوکیل وای اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الله زمون دا مرکز آباد لري او د شیخ په نسل لري آباد لري اجه خو د شیخ روحانی بچی تم رجیز شمیر نه بار دی الله دې دا مرکز آباد لري او د شیخ په نسل دې آباد الله لري الله دې دې په اولاد کې داسې څوک پیدا کی چې د حضرت شیخ او د موجوده شیخ او د مرحوم شیخ دازه ونیسي الله دې صبر جمیل ورکی او الله رب العزت دې ورته آسان کی الله دې پزربانی د تسلی پټی راولي ټول دا ورت کوي ځان د پارم کوي او د شیخ نیتم پکې کوي سبحان الله.